deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Tüm dinleyicilerimizin yeni yılını kutlayarak başlayalım bu haftaki programa ve tüm dinleyicilerimize dayanma gücü diliyorum demeliyim. Bu hafta programda konuğumuz bir adalı, birden fazla adalı bir mimar Emine Azak ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adadan adaya yapıyoruz. Şu anda Büyükada'dasınız. Evet. Geçen Nisan ayından beri pandemiden dolayı birkaç ayımızı burada geçirelim diye aile evine geldik. Nisan ayından beri kaldık. Birkaç kere dönüp İstanbul'da olalım, orada devam edelim dedik. Fakat ada bizi geri çekti. 9 aydır buradayız sürekli. Bugün sizinle birlikte çok sevdiğimiz, merak ettiğimiz, hiç gidemediğimiz ama çok sevgi duyduğumuz, çok ilgi duyduğumuz bir adayı konuşacağız. Semadirek Adası'nı konuşacağız. Siz Büyükada'dasınız, Büyükada'da da bir aile eviniz var ama esas olarak Semadireklisiniz de aynı zamanda. Hayatınızın bir bölümünü de orada geçiriyorsunuz. Biz de Semadirek Adası'nı, yani Yunanca ismiyle Samotraki Adası'nı sizden dinleyeceğiz bu hafta programda. Fakat bunu dinlemeden önce isterseniz sizin hikayenizle başlayalım. Bizim Semadirek'te tanışmamız 2015 Ağustos'u. Daha önce eşimle uzun yıllar hep Taşoza gidiyorduk. Çok da severek vakit geçiriyorduk Taşoza Adası'nda. Fakat gitgide kalabalık olmaya başladı. Biz çok doğayı, dağları, sükuneti, yalnızlığı seven insanlarız. 2015 Ağustos'unda da benim 50. yaş günüm. Ne yapalım? Çok sakin bir yer, kimsenin olmadığı bir yerde geçirelim arzusundaydım. Cihangir'de komşum Ahmet mutlaka dedi Samotraki'ye git. Sen dağcısın, mağaracısın. Harika bir doğası var, ıssız koyları, nefis denizi ve harika keçi eti yiyeceğin Ava Maria'nın, Anna Maria'nın restoranı var dedi ve aklımıza girdi. İlk defa işte 2015 30 Ağustos'ta bir çift arkadaşımızla Semadirek Adası'na gittik. Alexandropoli'den geçtiniz herhalde. Evet, arabayla İpsala'ya gidip zaten 2,5-3 saatlik bir yol, sınırı geçiyorsunuz, Dede Ağaç yani Alexandropolis'e gelince büyükçe bir vapur var, feribot. Feribotla da bayağı uzun sürüyor aslında, 2,5 saat süren bir yolculukla da Semadirek Adası'na varıyorsunuz. Biz bir dağ, şansa bir dağ kasabasında küçük bir pansiyonda yer ayırmıştık. Hora, aynı zamanda Semadire'in eskiden baş şehriymiş. Şimdi daha çok liman şehrine Kamariotissa'ya kaymış. Asıl alışveriş, bankalar, marketler. Hora'da yer ayırtmıştık ve köye gider gitmez aşık olduk. Şununla başlamak istiyorum aslında. Her tanıştığımız Yunanlı, Semadirekli Yunanlı bize şunu söylüyordu. Samotraki'ye aşık olursun ya nefret edersin. Siz hangisisiniz? Biz de aşık olduk. Genelde adalarda galiba durum budur. Biz yani Bozcaada'da da böyle konuşulur, Gökçeada'da da böyle konuşulur. Hatta Samos'ta, Midilli'de. Birçok yerde bu adaları ya seversiniz ya da nefret edersiniz. Arasında bir duygu pek yoktur. Sonradan başlayan çok güzel aşk hikayeleri de dinledik adalarda. Yani bu adalara gelin giden ama o adalarda bulunmayı çok da istemeyen fakat sonra da adadan ayrılamayan insanları da dinlemiştik yıllarca. İlk görüşte aşk en temizi galiba. Yani neden sevilmediğini, sevilemeyeceğini, nefret edileceğini çok iyi anlıyorum. Öğrendim de yıllar içinde. Biz 5 yıldır her ay gidiyoruz. Yani sadece yaz tatillerimizi geçirmiyoruz. Her ayın 15 gününü Sema Direk'te geçiriyoruz. Orada kendi düzenimizi kurduk eşim ve ben. Bilgisayarlarımız, internetimiz. Oradan çok rahatlıkla da çalışabiliyoruz. O yüzden hani sadece turist olarak değil, bir adalı olarak da görmeye başladık kendimizi. Neden sevilmeyebilir söyleyeyim. Yani sonuçta hiçbir şey muhteşem değil. Yemekleri diyoruz ama vasat. İnsanlar zor çünkü Yunanistan'ın en ücra adası Sema Direk. Yaşam şartları çok zor. Çok göç vermiş yıllar içinde. Nüfus gitgide azalıyor. Müthiş fırtınalar oluyor, seller oluyor. Kışın hatta yazın bile vapur seferlerinin 3-4 gün yapılamadığı oluyor. O yüzden insanları sert, mizaçlı insanlar. Fakat çok güzel dostlarımız da oldu. Deniz derseniz her yer deniz. Adanın çepeçevresi deniz. Fakat bizim Türk insanının da sevdiği kumsal bir tane var. Her yer çakıl. Volkanik bir ada çünkü. Bunlara rağmen çok sevdik adayı. Büyük de bir ada aslına bakarsanız. Yani Bozcaada ile Gökçeada'nın arasında bir büyüklükte bir ada. Evet, dediğiniz gibi ince uzun bir ada. İkisi arasında bir ada. Biliyorsunuz Gökçeada'ya çok yakın. Gökçeada'ya 37 kilometre fakat hiçbir bağı yok maalesef. Direkt yani Dede Ağaç'tan ya da diğer Yunan adalarından bağlantısı var. Çok uğraşılıyor. Gökçeada Belediyesi ya da Bozcaada Belediyesi karıştırmayayım ile Sema Direk Belediyeleri buluşuyorlar ve bir sefer kurmak üzere çalışmaları var ama gümrük problemi yüzünden bu galiba pek yakında çözülecek bir olaya benzemiyor. Evet, yıllardır bu gerçekten hepimizin ciddi eksikliğini duyduğumuz bir durum. Daha önceki yıllarda Bozcaada'da gümrük vardı. Gökçeada'da var mıydı diye hatırlamıyorum. Bilmiyorum yani. Öğrenirim ama mutlaka yakın zamanda. Ama Bozcaada'da vardı. Onu çok iyi biliyorum. Ve artık yok. Biz de daha önce Sema Direk'e birkaç kez niyetlendik. Sizinle ortak arkadaşlarımızla da beraber gitmeye niyetlendik. Ancak Bozcaada'dan Sema Direk'e gitmek için önce Çanakkale'ye geliyorsunuz Bozcaada'dan teknenizle. Tekneyle gitmek istiyorsanız eğer. Çanakkale gümrüğünden çıkış alıyorsunuz. Sema Direk'te de gümrük olmadığı için çok turistik bir ada değil. Dediğiniz gibi Yunanistan'ın en ücra adalarından bir tanesi. Çok kıyıda köşede kalmış. Aşırı turistik de bir yer değil. Doğal hayatın, gerçek hayatın olduğu bir yer Sema Direk Adası. Ve Çanakkale'den çıkışınızı aldıktan sonra Limni Adası'na girip Yunanistan'dan giriş almanız gerekiyor. Ve oradan Sema Direk'e gitmeniz gerekiyor. Yani aslında 40-50 millik bir yol, normal şartlarda gitmeniz gereken yol 100-150 mile ulaşıyor. Ve bu aralarda da gümrükler, onaylar, girişler, çıkışlar gibi bir sürü işlemle beraber oluyor. Dolayısıyla sanki Sema Direk'e gitmeyin gibi bir alt mesaj okuyoruz buradan. Aslına bakarsanız ya da diğer adalara gitmeyin gibi bir alt mesaj okuyoruz. Umarım geçerler. Bozcaada Belediyesi ile konuşmadıklarını tahmin ediyorum. Konuşsalar mutlaka haberimiz olurdu. Herhalde Gökçeada Sema Direk arasında bu görüşmeler yapılıyor. Evet, istiyor. Oranın halkı çok seviyorlar bizi. Zaten onların bize olan yakınlığı sayesinde de adaya sevgimiz arttı. Biz aslında çok talihsiz bir seyahat yaptık. Benim 50. yaşımı kutlamaya gittik ama ikinci gününde hadi arabamızı şu zeytinliklere vuralım, oradan sahile gidelim, inelim dedik. Ve arabanın kartelini deldik. Kendimizi zar zor asfalta attık. Hiçbir şekilde arabayı çalıştıramıyoruz ve daha ikinci günü hiç kimseyi tanımıyoruz. Yunanca bilmiyoruz. Yanımızda bir Lonely Planet vardı. Lonely Planet'i açtık. Polisi aradık. İngilizce olarak imdat, biz kaldık. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Bizi kurtarın dedik. No English deyip kapadı polis. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ama sabahları kahvaltı ettiğimiz Hora köyünün en güzel kafesi Lefkos Birgos sahipleri Savas ve Yorgos. Yorgos Marsilya'da yaşıyor. Çok iyi bir ahçı. Kendi harika pastalar, dondurmalar, tatlılar yapıyor ve herkes özellikle, daha sonra bunu konuşuruz, köye onun çikolatalı pastasını yemeye geliyor. Onlarla sohbet ediyorduk. Yemek bloggerı arkadaşım Sercan'la sohbetlerinde yakınlaşmıştık. Aklımıza geldi. Gene Lonely Planet'ten Lefkos Pirgos'un telefonunu bulduk. Savas'ı aradık. Hemen dedi, durun arkadaşlarım, dostlarım bekleyin dedi. 10 dakika içinde bir çekici gelmişti. Çekiciye bindik. İki tane böyle karanlık, o an öyle düşündüğümüz iki genç. Eyvah dedik, bizi nereye götürüyorlar. Sonradan çok dost olduk. Arnavut, Dinos ve Tolis'le. Hatta inşaat işindeler. Evlerimizi onlara yaptırdık. Son iki gün kendi arabalarını bize ödünç verdiler. Yani İstanbul'a iki çekiciyle geldik. Yunan çekiciyle, İpsala'dan da Türk çekiciyle arabayı getirdik. Böyle bir maceramız vardı. Gene de o kadar yakın davrandılar ki bize, tekrar geri dönmek istedik adaya. Müthiş. İnsanlar, değil mi? İnsan ilişkileri ne kadar önemli. Bu çok doğal bir şekilde geliştiği zaman gerçekten çok güzel dostluklar oluşabiliyor. Adalılıkta da, adadaki dostluklarda da bu ilişkiler çok daha sıkı bağlarla kurulabiliyor gerçekten. Siz de çok talihsiz bir olay yaşamışsınız. Yani arabanızın bozulmasını isteyeceğiniz son yerlerden birisidir herhalde Sema Direk. Aynen öyle. Ama bizi tekrar geri dönüp Nisan ayında, yani 5-6 ay sonra tekrar geri dönüp 6. ayda bir ev almamıza da mani olmadı bu talihsizlik. Harika. Yine Hora köyüne mi yerleştiniz? Evet. O da şöyle oldu. Yani bir şans tabii. Hayatın neler getireceğini kimse bilemiyor. Dede Ağaç'ta bir otel projesi aldım. Küçük bir butik otel ve onu bu seyahatimizden hemen sonra, birkaç ay sonra şans. Otele gidip gelmeye başladım ama aklımızda da hep Sema Direk Adası var. Dede Ağaç'ta işte akşam çıkıyoruz, yemek yiyoruz, Sema Direk'i görüyoruz. Dönüyoruz, geliyoruz, her yerden Sema Direk'i görüyoruz. İçimizde de kalmış. Oradaki otel sahibi arkadaşımız da oldu. Hüseyin'e sorduk, var mı tanıdıkçı diye. O emlakçı bize iki yer, başka da satılık bir yer yoktu o ara. İkisi de Hora köyündeydi. Hatta bir ay sonra gidip hemen evleri gördük. İtalyanların tattığı ev ikisi de. 6-7 yıl önce, yani bundan 10-12 yıl önce 7 arkadaş, 7 İtalyan çift hepsi birer ev almışlar. Güzel, keyifli dönem geçirmişler ama yaşları ilerleyince de bazıları satmaya başlamış. Onlardan birinin evini aldık. Çok güzel. Yunanistan'da çok uzak bir ada. Turizmden de nasibini almamış bir ada. Bu tabii oranın doğal ve doğru hayatını bugün de yaşayabilmenize imkan sağlayan bir durum. Semadire'ye gidenler genelde kimler? Çok kalabalık mı? Türkiye'den mi geliyor insanlar daha çok? Gelenler nerelerden geliyorlar Semadire'ye? Şöyle, biz tabii 2015'ten beri oradayız ama dostlarımızdan, kafe sahiplerinden, arkadaşlarımızdan duyduğumuz 2000'lerde, yani Yunanistan büyük krize girmeden önce çok popülermiş Sema Direk Adası da. Hatta Prens Charles ve Diana tek bir gemiyle, bir armatürün gemisiyle gelip orada kalıp Lefkos Pirgos'ta da kahve içmişler, o meşhur pastayı yemişler. İtalyanların da çok geldiği dönem anladığımız kadarı 2000-2010 arası. Ama şu an her ülkeden turist geliyor, fakat en güzel olan çok yerli turist geliyor. Adadaki evlere daha çok Yunanlılar geliyor. Yani adada ailesi olan, Dede Ağaç'a, Anakara'ya göç etmiş gençler, torunlar, Onlar daha çok geliyorlar. Çok kimse de evlerini elden çıkarmak istemiyor aslında, aile evlerini. Horak'ta köyde güzel bir köy. Dar yokuşların, dar sokakların olduğu, merdivenlerin olduğu bir amfiteyatro şeklinde bir köy. Fakat yaşam zor tabii. Daha çok dağlarda bağ evleri yapmışlar son zamanlarda. Ve orada yazlarını geçirmeye geliyor Yunanlılar. Bir başka profilde Terma diye bir sahilde bir kamping var. Çok büyük bir kamping. Deniz kenarında çok güzel uzun bir orman. Orman içinde de kamping var. Buraya da çok üniversite talebesi sırt çantaları ve çadırlarıyla kamp yapmaya geliyor. Yani iki ayrı profil var. Onun dışında da Avrupalı tek tek turistler. Evet, yolunu şaşıranların geldiği bir ada. Çok Türk geliyor son zamanlarda. Geliyordu. Yeni keşfetmeye başlamışlardı. Her Türk geldiğinde de mutlaka Lefkos Pirgos'a gidiyor kahve içmeye ve Yorgos mutlaka beni arıyor, çağırıyor. Ben iniyorum ve onlarla tanışıp sohbet ediyorum. Böyle de bir şeyimiz var, düzenimiz. Evet. Çok güzel, harika. Sema Direk Adası'nda aşağı yukarı kaç tane köy var? Biraz coğrafyayı dinleyelim mi sizden? Tabii ki. 10-15 tane köy var. Gemi Kamariotissa liman şehrine, kasabasına yanaşıyor. Bu yeni bir kasaba, yeni evler var. Asıl tarihte başşehir Hora, yani Samotraki kasabası, bizim bulunduğumuz dağ kasabasıymış. O da 6 kilometre uzaklığında, çok uzakta değil. Fakat zaman içinde orada yaşam daha zorlaştığı için her şey Kamariotissa'ya inmiş. Banka, marketler. Hatta 2017'de büyük bir sel oldu. Çok büyük bir seldi. Köyün içinden dere taştı ve köyün içinden aktı ve bütün kafelerin içinden hastaneyi yıktı, belediye binasını yıktı. Biz de 10 gün önce ayrılmıştık. Ondan sonra hastane ve belediyede Kamariotissa'ya taşındı. Bunun dışında Terma var. Daha çok bu kamping sayesinde gelişmiş bir köy. Küçük küçük pansiyonlar var. Birkaç tane dağ kasabası var. Güneyde tavernaların olduğu Lakkoma ve Profitis Ilias. Daphnes diye küçük bir gene dağ kasabası var. Çok yerleşik. Paleopolis var. Eski antik Yunan kalıntıları var. Onun olduğu küçük köy. 10-12 tane köy sayabilirim. Çok küçük köyler ama hepsi. Zaten nüfus gitgide azalıyor. Tahminimce 2500 kişi yaşıyor adada. Evet, o büyüklükte bir yer için son derece az insandan bahsediyoruz. Genelde dünya adalarında da bu geçerli. Hep gençler anakaraya, büyük kentlere gitmek istiyorlar. Adadaki o sakin hayat onları pek cezbetmiyor. Bir gelecek de görmüyorlar anlaşılan. Dolayısıyla hep işte sizin de bahsettiğiniz gibi yaşlılar kalıyor adada ve gençler hep büyük kentlere okumaya, çalışmaya, hayatın içine katılmaya gidiyorlar. 2500 gerçekten son derece azmış. Çok dağlık bir yer ve sulak bir yer olduğunu hayal ediyorum. Bilmiyorum, doğru mu hayal ediyorum? Doğru hayal ediyorsunuz. Samotraki, Sema Direk bir volkanik ada. 1610 metre en yüksek zirvesi. Evet, Ege Adaları'nın değil mi? Bütün Ege Denizi'nin sonunda, en sondaki ada ve Ege Denizi'nin en yüksek zirvesi Sema Direk. Evet, Pegari Ay Tepesi, en yüksek, Ege Denizi'nin en yüksek tepesi. Volkanik bir ada, birçok nehir var fakat iki tane önemli nehri var. Fonyas ve Greabatra. Kilometrelerce boyunca yürüyebildiğiniz bir yürüyüş parkuruyla Fonyas'ı anlatayım. Şelalelerin, küçük göletlerin olduğu, herkesin yüzdüğü, harika bir coğrafya içinde yürüyüş yapabildiğiniz iki tane büyük nehri var. Onun dışında da bir sürü küçük nehir var. Ve bu nehirler yaz-kış akıyor. Kışları biz kışın da gittiğimiz için söyleyebiliyorum. Çok sert geçiyor. Kar yağıyor. Bayağı kar yağıyor. Hatta 2 sene önce bir yılbaşı ertesi 3 metre kar yağdı ve evlerinden çıkamadı komşular. Zor bir coğrafyası var ama çok sulak. Kendi kendine yetebilen bir ada. Aslında çok güzel bir ada. Hep eşimle de onu konuşuyoruz. Burada Allah korusun bir savaş çıksa, bir afet olsa burada yaşamını sürdürebilirsin. Suyu var. Fakat dediğiniz gibi gençler göç ediyor çünkü bir şey yok. Zeytinlik var. Eskiden çok zeytin yetiştirilirmiş. Fakat bakımsız zeytinlikler görüyoruz. Biraz tarım var. Küçük baş hayvan yetiştiriyorlar. Daha çok keçi ki bu hiç hoşumuza gitmiyor. Adaların yarısı bundan çok mutsuz. Bitki yetiştirmekte çok mahvediyor, evet, keçiler. Evet. Bahçelerinizde özene bezene yıllarca üzerine titrediğiniz bitkileri iki tane keçi 10 yılını götürebilir yani bir bitkinin ve gerçekten çok zorlayabilir. Keçi coğrafya olarak herhalde orada daha uygun. Peynirin, işte sütü, eti gibi birçok şeyinden istifade edebildikleri için herhalde keçiyi besliyorlar. Sadece bir tane peynir üreticisi var. Sadece yemek için, yani adada çok oğlak yiyebileceğiniz çok güzel restoranlar var. Ama keçilerin, hayvanların çoğu da yolluyorlar. Yani kamyonlara yükleyip biz geldiğimiz feribotla keçilerin gönderildiğini görüyoruz. Sadece bir tane maalesef peynir üreticisi var. Yoğurt ve peynir yapıyor. Balıkçılık var ama adada hiç doğru dürüst balık bulamıyoruz. Onlar da Anakara'ya gidiyor. Yani öyle bir ada ki ahtapotlarla yüzüyorsunuz. Dibinizden yunuslar geçiyor. Ama balık restoranlarıyla meşhur değil, keçi restoranlarıyla meşhur. Düzgün balık yiyemiyoruz diyelim Sema Direk'te. Evet, isterseniz birçok müzikler seçtik. Onlardan bir tanesiyle başlayalım. Fengari Tepesi'nden bahsettik. Fengari midir, Feggari midir tepenin ismi? Feggari. Feggari. Biz yıllardır bildiğimiz bir yanlışı da sizinle düzeltmiş oluyoruz. Fengari diye biliyorduk çünkü. Bazı kaynaklarda da böyle yazıyor. Poseidon'un Troya Savaşı'nı izlediği tepe. 1610 metrelik Feggari Tepesi. Bugün doğrusunu söylüyoruz. Parçanın ismini isterseniz sizden duyalım. Biraz gruptan da bahsedelim. Dinleyicilerimize anlatabilirim. O Ilios Kai to Feggari. Kötü söylemişimdir ama Yunancam yok. Güneş ve ay demek. Bu albümün adı da Güneş ve Ay. Bu albümü seçtim çünkü Sema Direk'li bir dostumun, Oanna'nın şarkıları söylediği bir albüm. Kuriakos da aynı zamanda Lefkos Pirgos Kafe bahsetmiştim. Babası Kuriakos rahmetli. Onun da çaldığı bir albüm. O yüzden bu albümden parçalar seçtim. Harika, dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da program konuğumuz Emine Azak ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel müzikler de dinlemeye devam ediyoruz. Sema Direk Adası'ndan O Ilios Kai to Feggari isimli parçalarını dinledik. Yayından hemen önce de Feggari midir, Feggari midir galiba yanıldık parça arasında çünkü sizinle beraber baktığımızda Oros Feggari diye geçiyor. Feggari Dağı diye geçiyor Feggari Tepesi. Ege Denizi'nin en yüksek tepesi Sema Direk Adası'nda, Samotrakya Adası'nda Feggari Tepesi diye hatırlıyorduk. Acaba parçadan biraz, bir parça bizi biraz yanılttı galiba. Feggari dedik ama orijinal ismi Feggari'ymiş. Oros Feggari Ay Dağı anlamına geliyormuş. Bu arada bu hatamızı da düzelterek programın son bölümüne başlayalım. Çok güzel bir parça dinledik. Bu topluluğun adı neydi? Topluluğun adını bilmiyorum. Fakat solistleri Oanna, hatta bu müzikleri de bana Oanna yolladı. Oanna aslında Hora'daki küçücük dağ köyünün fırınında çalışıyor. Fırının sahibi kız kardeşi ve eniştesi her sabah 7.30'da gelip akşam üstüne kadar fırında duruyor. Çok tatlı bir kadın, çok cana yakın. Hiç lisan bilmiyor. Ben Yunanca öğrenmeye başladım ama çok zor bıraktım. Ben de bilmiyorum fakat çok iyi anlaşıyoruz. Sarmaş dolaşız. Sürekli hediyeler verir, sürekli birbirimize bir şeyler yollarız. O anda aynı zamanda şarkı söylüyor ve her yıl özellikle Temmuz-Ağustos ayları çok hareketli, adanın en hareketli, en canlı olduğu ayları Temmuz ve Ağustos. Şöyle ki o küçücük Ücra, adanın Ücra Dağ Köyü'nde tiyatro grupları kilisenin arka avlusunda gösteriler yapıyor. Antik kalenin bahçesinde tiyatrolar, operalar oluyor. Ve Oğan'la her sene kütüphane binasında türküler söylüyor yerel çalgı arkadaşlarıyla birlikte. O yüzden de Oğan'la'nın söylediği parçaları ve o albümü istedim. Harika. Bu arada Gökçeada'dan hatırlarım. Helenik Müzik Arşiv Ensemble, Kuzey Ege Dörtlüsü diye Tenedos, İmros, Limnos ve Samotraki'nin müziklerini yayınlamışlardı. Galiba yayınladıkları 14 ya da 15. albümdeydi bu. Ve her adadan yaklaşık 3'er, 4'er, 5'er tane parça vardı. Bozcaada'da çok fazla yerel müzik olmadığı için 2 taneydi. Dinleyicilerimiz de bunu yakından hatırlayacaklardır. Birkaç kez çaldık hatta bunları. Bu parçalarla ilgili adalılarla konuştuğumuzda, yani mesela Gökçe adalılarla konuştuğumuzda Stelio Berber anlatmıştı ki bunu. Hatta o albümde bir parçayı Stelio Berber'in anneannesi seslendiriyordu. Bu parçalar köyden köye yürürken mırıldandıkları parçalar. Öyle ki parça bittiğinde yol da bitiyor. Tam o yolun hesaplanarak ya da o yol boyunca söylenen parçalar oluyor. Acaba Sema Direk'te de bu böyle mi? Bilmiyorum. Bunu ilk fırsatta sorayım. Evet, ne olur merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü genelde söyledikleri bu parçalar aynı zamanda yerel de parçalar. Oranın parçaları çünkü. Evet. Çok da güzel müzik anılarımız da var. Bu rastladığımız şansa evden duyup da ne oluyor diye gittiğimiz tiyatro gösterileri, kaledeki gösteriler dışında kafelerde kışın, kış soğuğunda kimsenin olmadığı, hiçbir turistin olmadığı Ocak-Şubat aylarında kafelerinde rebetiko geceleri yapılıyor. Ve o küçücük kafelere 50-60-70 kişi geliyor. Hem çok güzel meze uzo eşliğinde sofralar kuruluyor ve rebetiko geceleri yapılıyor. Orada da dinlediğimiz albümdeki gibi ut, akordiyon gibi enstrümanlar mı kullanıyorlar? Yoksa buzuki evet. Var mı onlarda da? Keman, ut, akordiyon. Kim ne çalabilirse gibi bir yandan da, değil mi? Benim katıldığım bu gecede buzuko çalıyordu. Buzuki pardon. Hı-hı. Ve bir vokal vardı ama dediğiniz gibi kim ne çalıyorsa. Yerel müzisyenler, işte sosyal hayat, yani tam bir ada hikayesi aslında. İnsanların birbirlerine ihtiyaçları oluyor. Oradaki sosyal hayat bu şekilde gelişiyor. Bütün gün koşturuyorlar, akşam. Keyiflerine de düşkün bir topluluktur Yunan halkı. Adalıları ekstra keyfine düşkündür. Daha az çalışırlar. Verimli çalışmaya gayret eden bir topluluktur ama. Benim gözlemlerim en azından böyle. Ve işte bu tavernalarına, uzyerilerine toplanıp burada akşamları yemek yiyip sosyalleşirler. Çok güzel müzikler dinlenir oralarda. Oradaki insan hikayelerine de isterseniz biraz bakalım. Ama ona bakmadan önce sizinle başka bir konuyu konuşmak isterim. Sema Direk Adası, Samotraki yani Yunancası, olabilecek en güzel çevirilerden biri midir? Yoksa bir isim benzerliği midir? Yani semaya uzanan bir direk gibi algılanıp Türkçe'de Sema Direk olarak geçiyor adanın ismi. Yunancası Samotraki. Samotraki ne anlam ifade ediyor? Doğru bir çevirimidir? Yoksa ismen bu kadar benzeyen başka bir ada ben hatırlamıyorum açıkçası. Aslında orijinal adı Samotraki, Samos ve Traki, Trakya. Trakya'daki Samos adasından uyarlanmış. Yani Samos, Trakya'nın Samos'u ve Sema Direk'te çok güzel bir belki de benzetme olmuş. Çünkü sizler en güzel sizler görüyorsunuz. Müthiş bir görüntüsü var. Tepenin, volkanik dağın görüntüsü bir direk gibi. çok uzak mesafelerden de görülebiliniyor. Evet, biz Bozcaada'dan Gökçeada'nın arkasındadır Semadirek Adası. En kuzeydeki adadır. Güzel havalarda çok güzel gözükür gerçekten. Bazen görmüyoruz ama bazen o Fengal Tepesi'ne çıkan araçların farlarına kadar gördüğümüz olabiliyor. Arada Gökçeada olmasına rağmen. Gökçeada'dan Semadirek Adası'nı izlemek ise hakikaten masal gibi bir manzaradır. Çok güzel gözükür. Samos Krallığı oldukça geniş bir krallıkmış devrinde ve anladığım kadarıyla en kuzeydeki Samos Krallığı'na ait ada olarak stratejik de bir yer. Samotraki herhalde Trakya'ya açılan Samos Krallığı'nın bir kapısı olarak bu ismi vermişler ve o isim kalmış. Sizin anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. Evet, Trakya Samos'u denirlenmiş. Samos of Thrace. Evet, Samos Krallığı oldukça Akdeniz'e bir dönem hükmetmiş. Çok küçük bir yer olmasına rağmen korsanları doğru yönettiği için çok etkili bir krallıkmış. İşte orayla ilgili de birçok hikaye var. Umarım bir gün bu hikayeleri de dinleriz Samos'ta. Ben Sevan Nişanyan'dan dinlemiştim. Şu anda Samos'ta yaşıyor. Umarım bir gün ondan kendi ağzından dinleriz. Çok güzel hikayeler anlatmıştı. Hatta Efes Antik Kenti'ndeki meşhur kütüphanenin Samos'taki kütüphaneye öykünerek yapıldığını ve ondan sonra yapıldığını, aslında gerçek heybetin Samos'taki antik kentte olduğunu anlattığını hatırlıyorum. Şu anda tam detaylarını hatırlamadığım için daha fazla anlatmak istemiyorum. Yanıltmak da istemiyorum dinleyicilerimizi. İsterseniz biraz sizin adanızdan, Semadirek Adası'ndan, bizim de çok merak ettiğimiz Semadirek Adası'ndan biraz insan hikayelerine bakalım. Orada sürekli oturduğunuz için, yani aşağı yukarı her ayın 15-20 günü oralarda geçirdiğiniz için birçok insanla da temas ediyorsunuz. Yerel hayatın içindesiniz. Orada bize anlatacağınız insanlar, onların hikayeleri var mıdır? Tabii ki. Bizim en büyük şansımız oturduğumuz evin sağında ve solunda adalı insanların oturduğu bir sokakta olması. Çünkü dağ köyü, yaşam zor, evler küçük, sobalı evler çoğu. Biz kaloriferimiz var ama herkes soba yakıyor. O yüzden herkes sahildeki kamaratistaya kaçmış. Ama bizim sağımızda Stratula ve kocası 65-70 yaşlarında. Solumuzda ise kızı Vasu, altta anneanne 91 yaşında şu an. Onların arasında oturuyoruz. Vasu hemşire, son 2 seneye kadar zaten bizim köydeydi hastane. Onun da 2 çocuğu var. Çok hoş insanlar. Biz tabii İtalyanlarla böyle bir samimi komşuluk kurdular mı emin değilim. Ama bize çok yakınlar. O yüzden de kendimizi evimizde gibi hissettik. Kültürlerimiz, yemeklerimiz, yaşam şekillerimiz o kadar benzer ki, bunun da tabii oraya aşık olmamızda büyük etkisi var. Çok evimizde gibi hissetti kendimizi. Yani benim böyle hissettiğim bir yer Semadirek'tir, bir yer de Lübnan'dır. Çok ortak anılar var. Sonuçta 450 yılda Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kalmış. Yani bir sabah kalkarız, kapıyı bir açarız, bir pet şişe, yan komşumuzun erkek kardeşi Dimitris'in keçileri var, yeni sağılmış sıcacık süt kapıda. Bir sabah bir kalkarız, 15 tane yumurta yeni sıcacık gelmiş gene. Evde ne pişerse bize gelir. Tabii bizde de ne pişerse onlara gider. Bir gün 4 tane kelle, keçi kellesi. Eşim Murat çok güzel yemek yapar. Onu da biliyorlar. Murat'a bu diye keçi kellesi. Şimdi keçi kellesi yapmadan da olmaz. O akşam evde keçi kellesi pişer. Vasu yanımızda komşumuz, hemşire. Bir gün birkaç sene önce düştüm, kaşımı patlattım. Hemen hastaneye koştuk. Hastaneden de Vasu'yu aradım. Ben hastanedeyim, kaşım patladı diye. O hemen hemşireyi aradı. O an yanı başımdaki hemşire kız Vasu'yla konuştu. Bana sarılıp ağlamaya başladı. Yani böyle insanlar. Evet, gerçekten müthiş. Çok merakımız daha da artıyor siz böyle insanları anlattıkça. Şu sıralarda haber alıyor musunuz? Salgın hastalık döneminde nasıllar? Ne durumda Sema Direk Adası? Sürekli yazışıyoruz. Biz zaten maalesef Ocak ayından beri gidemiyoruz. En son Ocak ayında Samotraki'ye gittik. Hatta bir ay sonra geliriz diye dolabımızda yemeklerimiz, evimizde tam kapamadık. Tam bir yıl oldu. Çünkü öncelikle adayı kapadılar hemen pandemi sonrası geçen Mart ayında. Sadece evi olan, ikameti olanları almaya başladılar. Aslında benim ikametim orada. Ama çok zor gitmek gelmek. Her günde kurallar değişiyor. Yunanistan'a sınırdan, Salada'dan geçerken bir sürü testler isteniyordu. Yani bir senedir gidemiyoruz. Adada durum iyi fakat sizler de duyuyorsunuzdur. Yunanistan bu konuda çok katı. Bir iki aydır tam bir kapanma var. Her yer kapalı. Kimse hiçbir yere çıkamıyor. Ada daha serbest, konuşuyorum arkadaşlarımla. Yok orada pandemi. Bu yaz tabii Yunanistan'da turizme açıldı. Çok muhtaç turizme. En büyük gelir kaynağı turizm. O yüzden yazın birkaç turist Covid'le çıktı adada, karantinada kaldı. Onları duyuyorum ama genel anlamda Yunanistan iyi atlatıyor bu kötü pandemi dönemini. Evet, çok vaka var. Aşı bekliyor onlar da. Ben de haberler alıyorum. Sema Direk'ten değil ama Anakara'dan, adalardan haberler alıyorum. Oradaki arkadaşlarımızla konuşuyorum. Oradaki durum böyle. Onlar da aynı aslında bizim gibiler. Biraz daha kurallara uyuyor gibi gözüküyorlar. En azından bunu görebiliyoruz. Tabii sınırların kapalı olması böyle çift hayat süren sizin gibi insanları oldukça kötü etkilemiş durumda. Umarım bu uygulamalar kalıcı olmayacak ve yakın zamanda tekrar bizler oralara gidebiliyor olacağız. Onlar buralara gelebiliyor olacaklar. Evet, isterseniz programın son bölümüne girdik. Son bölümde atlamayalım. Biraz Paleopolis'i konuşalım isterim. Sizden dinleyelim. Orada çok önemli bir antik kent olduğunu biliyoruz. Ama detaylarını hiç bilmiyoruz. Sizden dinlemek isteriz. Aslında Samotraki antik Yunan döneminde önemli bir Samotrak'ın önemli bir politik yeri olmamış. Fakat klasik dönemde ve Helenik dönemde çok önemli adalardan biri. Bunun nedeni de Helenik ve Helenik öncesi dönemlerde dini seremonilerin yapıldığı Sanctuary of the Great Gods, Sema Direk Tapınak Kompleksi diye Türkçe çevirebiliriz. Büyük Tanrıların Kutsal Şehri denen bir yerleşime sahip olması. Burada gizli ayinlerin yapıldığı söyleniyor. Louvre Müzesi'nin o merdivenlerinde bulunan meşhur tek kanadı ve başı kopuk heykel Nike, bu adada bulunmuş bir heykel. Ve 1863 yılında bulunuyor ve hemen Louvre Müzesi'ne, Fransa'ya götürülüyor ve Louvre Müzesi'nde Paris'te sergileniyor. Ve bu gerçekten de Helen döneminin en önemli ve en güzel örneklerinden biri bu heykel. Rolls Royce'un kaputundaki amblem Nike heykelinden esinlenmiştir. Ve aynı zamanda ünlü Nike spor malzemeleri üreten bu isim de bu heykelden ilham kaynağı almıştır. Müthiş. Çok güzel, küçük fakat güzel bir antik şehir. Bir müze var uzun zamandır, yani 4 yıldır kapalıydı müze. Bu yaz açılmış. Replik katısı var bu heykelin müzede. Büyük krizde tabii Yunanistan. Müzeyi elemanın maaşını ödeyemediği için müzeyi açamıyor. Kalesi var aynı zamanda. Hora'da Cenevizlilerden kalma bir yıkık ama güzel restore edilmiş bir kale var. Zaten ne yapsalar çok güzel restorasyonlar. Fakat parasızlıktan kalede bile gönüllüler duruyor her gün. Ama köy evler çok iyi restore edilmiş. Antik şehir çok bakımlı, müze çok güzel bir müze. Zaten insanlar tertemiz, evleri pırıl pırıl. Siz az önce ada insanı daha tembeldir ya da daha az çalışır dediniz ama ben katılmıyorum. Sabahın 7'sinde güne başlıyorlar. hiç durmadan 2'ye kadar çalışıyorlar. Ev kadınları 8'de temizliğini yapar, yemeğini hazırlar, öğleni her şeyini bitirmiş olur. Çiftçiler sabahın 7'sinde kahvesini içer, gider kafeye, işinin başına. Dediğiniz, onu da söylediniz, çok verimli çalışıyorlar. Ama 2'den sonra, 3'den sonra paydos ediyorlar. O da tabii coğrafya ile ilgili, çok sıcak oluyor. Yoksa tertemiz, pırıl pırıl bir ada, bir çöp göremezsiniz. Sokaklar mis gibi, insanlar tertemiz. Özeniyoruz. Evet, harika. Ben az evvel şey dedim, zekice bir tembellikleri vardır kastederek bunu söyledim. Verimli çalışırlar, tam dediğiniz gibi. Az çalışırlar ama yeterli çalışırlar. Ama siestalarına da son derece sadık bir topluluktur. Öğleden sonra pek çalıştıklarını göremezsiniz. Bu anlamda söylemiştim. Tahmin ediyorum genel diğer adalardan, anakarasından gördüğümüz kadarıyla, anlattıklarınızdan da anladığım kadarıyla yaklaşık olarak hissedebiliyoruz. Çok büyük bir merak içindeydik. Sizin sayenizde bu merakın bir bölümünü giderdik. Bir yandan da alevlendi bu merak. Bir an önce sınırlar açıldıktan sonra ilk ziyaret edeceğimiz adalardan bir tanesi Semadrek Adası olacak. Yunanca ismiyle de Samotraki Adası olacak. Çok çok teşekkür ederim müthiş katkınız için. Semadrek Adası'nı bize anlattığınız için, oradaki hayatınızı bize anlattığınız için. Siz aynı zamanda büyük adalısınız da, büyük adadan da kim bilir neler vardır. Belki bir gün yakın zamanda yeniden bir araya geliriz ve belki onları da dinleriz sizden. Çok memnun oluruz. Semadrek'e bekleriz. Çok keyifli bir ada ama unutmayalım. Ya aşık olursun ya nefret edersin. Evet. Derler adayla ilgili. Evet. Bu genel kural Semadrek için de geçerli. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu hafta program konuğumuz bir adalı, hatta birden fazla adalı ve mimar Emine Azak idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.